Astăzi continuăm studiul nostru în Epistola către Efeseni și astăzi practic avem penultimul studiu, penultima poposire, dacă vreți, oprire în această epistolă extraordinară. Ceea ce am văzut în această epistolă, care e veche aproape de 2000 de ani, dar așa de actuală pentru noi, este faptul că viața creștină, viața ca și credincioși, ca oameni care avem un Dumnezeu viu, nu este o viață teoretică. Și lucrul ăsta de multe ori avem nevoie să ne amintim și să ne încurajăm la el. Viața creștină nu este teorie. Viața creștină nu este o religie. Nu înseamnă să fii religios. Pentru că, apropo, e mai simplu așa. Știți cum mă spuneam? Vii la biserică, cum spunem noi, deși este impropriu pentru că credincioșii sunt biserica. Facem mișcările, gimnastica, ne mai ridicăm picioare, ne mai ridicăm mâinile sau bate din palmă sau mai știu ce, închidem ochii, plecăm capetele sau mai știu care alte forme de închinare facem. Stăm, ascultăm cuvântul Dumnezeu, dar să știți că restul vieții, majoritatea vieții noastre este dincolo de acest timp împreună, la biserică, cum spunem noi. Viața creștină am învățat că nu este și nu trebuie să fie o amintire, doar o amintire a ceea ce Dumnezeu este și a făcut pentru noi. Pentru că am văzut că viața creștină este să fii conștient de ceea ce Dumnezeu face în tine și vrea să facă cu tine și cu mine acolo unde suntem. Pentru că spuneam noi, nu este nicio coincidență că ne-am născut în familiile noastre, ne-am născut în țara aceasta, în aceste vremuri. Dumnezeu toate lucrurile le prezintă. Am văzut că viața creștină este o trăire, trebuie să fie o trăire în prezent. O trăire care practic se datorează a faptului că Dumnezeu chiar are lucruri pregătite pentru noi. Învățam în capitolul 2 că El a pregătit lucruri pentru fiecare dintre noi în care să umblăm. Deci, nu există plictiseală, spuneam noi, nu există bâșbăială, ci doar căutarea sinceră de a vedea ce Dumnezeu are pentru viețile noastre. Din cauza asta îmi plăcea ce spunea cineva, că eu nu mă iau pe mine în serios prea mult. Vreau să le iau pe Iisus mai mult în serios. Pentru că de multe ori, când privim la noi, suntem descurajați. Ne ia cu disperarea. Suntem slabi. Dar am învățat în ultima parte a acestei epistole, începând la capitolul 4, că Dumnezeu, mai ales în capitolul 5, pe doua parte a capitolului 5, că Dumnezeu ne-a dat Duhul Său cel Sfânt. Și din cauza aceasta, această poruncă devine de fapt o necesitate pentru noi. O dorință care trebuie să o avem permanent, și anume să fim umpluți, reumpluți, mânați de Duhul Sfânt. De ce? Pentru că viața creștină nu se poate altcumva. Privind la aceste lucruri din capitolul 4, să trăim această chemare a lui Dumnezeu, să fim vrednici de chemarea lui Dumnezeu, am văzut că nu e așa de simplu. Este o chemare înaltă, cea mai înaltă chemare este să slujești pe Dumnezeu, să trăiești pentru Dumnezeu. Acesta este motoul vieții mele. Cea mai înaltă chemare, menire pe pământul ăsta, este să trăiești pentru Dumnezeu. Asta înseamnă că, indiferent că e vorba de viața mea personală, viața de familie, sau viața în afară, în societate, răspunsul lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. Pentru ca noi să putem să trăim viețile pe care Dumnezeu le-a plănuit pentru noi. Data trecută chiar asta vedeam. Cum familia creștină, cum creștinul de fapt este un familist. El, în imaginea lui Dumnezeu care a creat pe om după chipul și asemănarea sa, pe bărbat și pe femeie, vede viața împreună, ca relație. Și spuneam noi că un lucru extraordinar pe care Dumnezeu l-a făcut este că ne-a dat posibilitatea să formăm familii în care să experimentăm dragostea Lui. Pe pământul acesta, familia este locul în care putem să experimentăm cel mai adânc dragostea care Dumnezeu ne poartă și să o exprimăm unii față de ceilalți. Întrebarea cu care sfârșeam data trecută este: vrem să trăim așa? Soț, soții, copii, părinți. Este o alegere. Este o alegere pe care suntem invitați practic să o facem încă de la începutul vieții. De aceea Dumnezeu spunea părinților: învață pe copil de mic, ca Dumnezeu. Când va îmbătrâni, nu se va depărta de ea. Astăzi, practic, continuăm mai departe să vedem cum Duhul Dumnezeu este răspunsul și pentru relațiile noastre sociale, cum le numim noi, mai exact în relațiile noastre la locul de muncă. Pentru că în penultima secțiune, acest pe sfârșit, Duhul Dumnezeu îl mână pe Pavel să ne spună câteva cuvinte, începând la versetul 5 până la versetul 9, inclusiv unde ne oprim astăzi, despre cum ar trebui noi să vedem munca, posibilitatea de a munci, de a sluji, mai exact, fie că suntem angajați, fie că suntem angajatori, sau șefi, cum am spune noi. Astfel, citim în versetul 5, sclavilor sau robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur. Și, spune, cu o inimă sinceră, așa cum ascultați de Hristos. Nu doar când sunteți văzuți de ei, sau când sunt prezenți ei, cu alte cuvinte, ca niște oameni care caută să placă altora, ci ca niște slujitori ai lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu. Mergem mai departe și spune, slujiți cu râvnă, adică cu pasiune, ca și cum a slujit Domnului, nu unor oameni, știind că fiecare, dacă face ceea ce este bine, va primi de la Domnul, fie că este sclav, fie că este om liber, sau va fi răsplătit de Domnul. În versetul 9 spune, stăpânilor, faceți-le și voi la fel, cu referință la răsplătiții. Da? Nu amenințați, știind că Domnul lor și al vostru este în ceruri și înaintea lui nu este părtinire. Nu în puține rânduri mi-a fost dat să vorbesc cu oameni care sunt pregătiți în domeniul muncii, ceea ce înseamnă munca de succes, și să văd că oamenii care sunt echipați pentru a pregăti pe alții, la capitolul acesta, recunosc că principiile biblice în ce privește munca sunt cele mai bune principii. De ce vorbeam cu cineva și spunea că a fost surprins să vadă la un seminar, de un training, cum spunem noi, practic vorbea despre principii care făceau referință directă la Biblie. La ce înseamnă, de exemplu, să promovezi, să faci marketingul acesta. Vorbea despre așa zis evangeliști ai pieței, să zicem așa, sau mod, atitudinea aceasta. Stăteam și ascultam, nu auzisem până în modul ăsta că s-a ajuns până acolo, dar să știți, ce spune Dumnezeu este într-adevăr ceea ce contează. Vorba asta pe care am prins-o cu multă vreme în urmă, ceea ce spunem noi, părerea omului nu contează, părerea lui Dumnezeu însă contează. Însă, în secolul 21 probabil că am avea probleme cu primul cuvânt din secțiunea aceasta, unde spune sclavilor, sclavilor. Cuvântul în greacă dulos înseamnă rob, înseamnă sclav, așa cum e tradus în versiunea noastră pe care o folosim. Și apostolul Pavel nu de puține ori folosește acest cuvânt pentru a descrie devotamentul său. Sau să folosesc un cuvânt care a fost în data trecută, consacrarea sa față de Dumnezeu. El se considera, și adesea când începe epistola sa, spune Pavel, rob sau sclav al lui Iisus Hristos, prin harul său. Practic, Pavel nu găsește un alt cuvânt, apropo, cu aplicație directă la vremurile în care în Imperiul Roman existau 60 de milioane de sclavi. Foarte mult. Se spune cam o treime din populație. 60 de milioane de sclavi. În care el alege cuvântul acesta, spune, eu sunt rob al lui Iisus Hristos. Sclavia nu prea era distracție pe vremea respectivă. Sunt unii care încearcă, am văzut, să spună că sclavia pe vremea aia nu era chiar așa de rea și era o normalitate a vieții. E adevărat, era o normalitate a vieții pentru ei, dar în realitate nu era o normalitate. Era un lucru groaznic, un lucru foarte dur. De fapt, sclavii erau considerați ca fiind uneltele vieții sau instrumentele de folosință a vieții. În Imperiul Roman considerau că erau trei categorii de unelte. Cele articulate, cu referință la sclavi, ei erau de folosință pentru că vorbeau, articulau cuvinte. Că omul este o ființă care articulează, are limbajul articulat. Aveau uneltele nearticulate, ei se referau practic la animale, ele nu pot articula, dar aveau și elementele mute, cum le mai numeau ei, ceea ce noi numim pe bune scule. Scule de lucru. El nu pot vorbi, sunt doar unelte de folosință. Dar stai că te gândești că o ființă umană este considerată un instrument de folosință. E cam mult pentru noi. Astfel, sclavii erau folosiți ca niște obiecte, iar brutalitatea era un lucru obișnuit. La ordinea zilei, brutalitatea sub orice formă. Se spunea la un moment dat, Pe vremea respectivă era unul care spunea că cea mai frumoasă melodie în urechea lui era atunci când era biciul folosit pe spatele sclavilor. Să ajungi până acolo. Într-o astfel de cultură, apostolul Pavel, totuși mânat de Dumnezeu, pentru că nu-i vorba de apostolul Pavel, spune cuvintele: sclavilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur. Ar putea spune: băi, Pavel, scuză-mă că te întrerup, dar nu e cam mult? Dumnezeu este pentru sclavie, este de acord cu sclavia, oare nu toți oamenii sunt egali? Și totuși apostolul Pavel revine la idee. Se numea pe sine doulos, sclav al lui Iisus Hristos. Sclav e vremea respectivă, a fi sclav, puteai să ajungi prin naștere, te nășteai practic în familia unor sclavi, erai născut sclav, puteai să devii, cine știe ce prostii făceai, ce datorii, și puteai ca cu prețul libertății tale să-ți salvezi viața, deveneai sclav, puteai să și mori ca sclav, dar aia și posibilitatea să fii eliberat ca sclav. Și lucrul acesta avea să se mulțească, să se dezvolte chiar în Imperiul Roman, mai ales când Evanghelia a început să penetreze acest imperiu brut, ca o brută, în forță, ce s-a demonstrat a fi Imperiul Roman. Sclavul nu avea voința sa, sclavul nu avea nimic al său, sclavul nu putea să-și permită absolut nimic. Era proprietatea totală a stăpânului său și făcea doar și trăia doar pentru stăpânul său. Și apostolul Pavel în sensul acesta spune, în Galaten capitolul 2, spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul Dumnezeu, care s-a iubit, care a murit și care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Un exemplu extraordinar, dar să ne întoarcem la ideea. Despre ce vorbește Pavel aici? Neglijează practic apostolul Pavel sau Dumnezeu aici realitatea aceasta nesănătoasă a sclaviei? Întrebarea probabil care se pune aici este: care e soluția lui Dumnezeu? Pentru că cu siguranță Dumnezeu ne-a creat liberi, nu sclavi. Care e soluția lui Dumnezeu pentru probleme de acest gen? E bine, soluția lui Dumnezeu nu este practic o împotrivire categorică, chiar armată, cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei, împotriva acestui lucru nesănătos, împotriva sclaviei. Soluția lui Dumnezeu pentru ca omul să funcționeze bine, să se recunoască unii pe alții ca ființe create în Dumnezeu, a fost și este și va rămâne Duhul lui Dumnezeu. Vă auziți aminte împreună cu mine că în Geneza capitolul 6 spune că inima omului a ajuns datorită păcatului să fie deznădăjduit de rea. În versetul 3 spune: Duhul meu nu va rămâne pururea în om. Și când Duhul Dumnezeu a părăsit omul și când omul a ales să meargă departe de Dumnezeu, exemple de genul turnul Babel, e un exemplu de mândrie. Ne vom face un turn mare și vom arăta că noi suntem cine? Cei mai tari din parcare, chiar și parcare, din parcare goală, cum spunem noi. Nu? Dar cuvântul Dumnezeu ne arată că Duhul Dumnezeu n-a rămas peste om. Și astfel omul s-a tot adâncit în păcat. Și rezultatul, în multe forme ale sale, îl vedem chiar în acest aspect al sclaviei, în care omul se comportă ca o brută, în care omul exploatează omul. Și trebuie să recunoaștem, soluția lui Dumnezeu este tot Duhul lui Dumnezeu în noi. El este cel care ne nobilează cu adevărat. El este cel care ne reface, ne restaurează viața după proiectul inițial. Să fim fiii lui Dumnezeu, nu, cum spunea cineva, fii de cimpanzeu. Că să știți că dacă crezi așa ceva, se întâmplă ceva în viața. Astfel, să spunem încă o dată un lucru pe care l-am spus deja încă din capitolul 5. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt în toate areile vieții noastre. Personal, ca ființă, în familie, la servici, oriunde avem nevoie de Duhul Sfânt ca să funcționăm cum trebuie, să trăim eficient, să putem să ne bucurăm cu adevărat de viață. Să putem să ne bucurăm cu adevărat de viață. Să fim liberi cu adevărat. Lucrul acesta, astăzi, să vedem cum se aplică la locul de muncă. Începește munca, despre asta este vorba. Cine învață Duhul Sfânt, practic, privire la muncă? Interesant să spunem, și un lucru care l-am spus și cu alte ocazii, munca nu este un rezultat al păcatului. De multe ori, prin mintea oamenilor, le trage ideea asta, munca asta. Cine o fi inventat-o? Adam și Eva, mă, frate, din cauza lor. Dar este doar o dovadă a inconsecvenței cu cuvântul lui Dumnezeu. Se spune că Dumnezeu a creat pe om, pe chipul și asemănarea sa, după caracterul său, și l-a pus în grădina Eden ca să, ce? Să lucreze, să muncească și să o păzească chiar. Și lucrul acesta spune că omul făcea bine și era în stare. Lucrul acesta s-a schimbat atunci când păcatul a intrat în lume. Pentru că spuneam noi, fără Dumnezeu, fără Duhul Lui, nu suntem în stare să facem nimic cum trebuie. Și astfel vedem astăzi cum Duhul Sfânt ne ajută să trăim la locul de muncă așa cum ar trebui, să putem să ne bucurăm de această oportunitate pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Pentru că Dumnezeu Creatorul s-a investit în om ca să creeze și el, să fie creativ în sensul acesta, să facă lucruri, să inventeze. Și Doamne, câte lucruri n-a inventat omul. Dar de unde vine știința? Și trăim într-un secol în care știința înaintează cu pași repezi. Profeția din Daniel 12 se întâmplă în sensul în care cunoștința va crește. În ultimii 30 de ani, așa cum spunea și în alte dăți, s-au descoperit mai multe lucruri decât în toată istoria omenirii. Cuvântul Dumnezeu se împlinește. Dar care e problema? Că parcă tot mai nefericiți suntem. Și dacă ne uităm cu atenție la știrile noastre, tot mai nesiguri suntem. Tot mai bolnavi, tot mai lipsiți de speranță cu privire la viitorul nostru suntem. Soluția este însă la Dumnezeu. Interesant, spuneam, cum Dumnezeu a rezolvat problema aceasta a sclaviei, pentru că ea apare aici chiar în fața noastră, sclavilor și stăpânilor. Îmi place ceea ce cineva spunea, Moul, spunea că Evanghelia a subminat sclavia cu principiile ei puternice cu privire la egalitatea sufletelor umane. Foarte frumos spun. În ce privește demnitatea ființei umane pe care Dumnezeu a dat-o omului atunci când l-a creat. Dar și prin dragostea răscumpărătoare a Creatorului său. Dumnezeu l-a creat pe om demn, creatura sa, creația sa, coroana creațiunii sale, dar de asemenea, Evanghelia lucrează foarte mult lucrul ăsta prin lucrarea de răscumpărare, de salvarea omului de către Creatorul său. Spune, planul Evangheliei nu a fost să lupte împotriva sclaviei, ci să o submineze. Astfel, în timp ce practic Evanghelia a lăsat în pace sclavia, neatacând-o, ea practic a distrus-o în alte moduri. În sensul în care practic este Duhul Dumnezeu care ne întoarce la ceea ce înseamnă să fii ființă umană. Ce înseamnă să fii creat de Dumnezeu. Ce înseamnă să recunoști că ai ca tată pe Dumnezeu. Lucrul acesta distrug toate aceste flagele, prin care și sclavia a păcătoșenii noastre. Vedeți, principiile de viață al lui Dumnezeu chiar schimbă viața noastră. Despre asta e vorba. Duhul Dumnezeu ne învață lucruri care pur și simplu ne vindecă oricare ar fi zonele vieții noastre. În cazul nostru, începește munca. Știți, unul din lucrurile în care oamenii sunt sătui de muncă și nu mai vor să vină, mă uit în România, dar văd că nu numai în România, cam peste tot, oamenii sunt nemulțumiți de muncă, de felul cum sunt plătiți, de felul cum sunt tratați, de viitorul care le se prezintă, de practic ofertele, răsplățile concrete privind la muncă. Remunerarea, cum se numește, este practic dezastrul ăsta care există la acest capitol. Iar noi în România avem povestea noastră. De 25 de ani, toate planurile în capitolul munca, de exemplu, ca și învățătură, munca în oricare zona a vieții, de oricare ar fi ea, trăim un dezastru. Legile se tot schimbă în funcție de mușchii celor de sus și de dorințele și avantajele lor. Și noi suntem sătuli. Cine mai vrea să muncească în țara asta? Se pare că nimeni. Vă dau un exemplu dureros. În 25 de ani, să n-ai tu un set, o infrastructură de drumuri, să ne chinuim în halul ăsta, șofatul în România să fie un chin, nu? Și de fapt să fie o aventură zilnică, nu e așa? Vrei, Scott? Nu știu cum a fost călătoria lui Scott ieri spre... Dar șofatul în România este o aventură zilnică. De ce oare? Îți dau de câteva exemple practice ce se întâmplă în momentul când practic noi vrem să trăim fără Dumnezeu, la capitolul acesta, capitolul muncii. Apropo, spunea că principiul Dumnezeu schimbă povestea. Da? Principiul Dumnezeu. Era o reclamă cu nu știu ce bancă, că schimbă povestea. Vreau să vă spun că ceea ce schimbă cu adevărat povestea sunt principiul Dumnezeu de viață. Care sunt principiul Dumnezeu cu privire la capitolul muncă? Uitați-vă în versetele 5 la 8. Dumnezeu vorbește practic sclavilor și pentru noi ar fi practic celor slujitorilor sau angajaților. Spune, ascultați de stăpânii voștri sau de angajatorii voștri pământești cu frică și cu tremur, cu o inimă sinceră, așa cum ascultați de Hristos. Sunt trei principii practic aici. Primul este că în situația aceasta, în poziția aceasta de muncitori, de slujitori, oriunde am fi noi, lucrul ăsta se aplică inclusiv când suntem la școală, da? Suntem acolo datorită unui contract, se fac contracte astăzi peste tot, bine puse, fiecare încearcă să se apere, da? Principiul creștin, principiul lui Dumnezeu este că noi muncim, slujim, cui? Lui Dumnezeu. Nu de mult, înainte de a intra în vara asta, sau în concediu, dacă mă duc aminte, că vara era cam petrecute, vorbeam despre pilda talanților. Și primul lucru care îl învățam acolo, primul principiu care îl învățam din acea pildă, este că noi nu trăim și nu muncim oamenilor. Nici măcar pentru noi, ci pentru Dumnezeu. Schimbă povestea, cu siguranță. Este interesant că spune aici, principiul acesta spune cu frică și cu tremur. Cuvântul frică și cu tremur, aceste două lucruri împreună, le întâlnim de la început în capitolul 5, în versetul 21, când spunea că este ca un verset generic pentru toată secțiunea aceasta ultimă, la capitolul relații. Supuneți-vă unii altora, unde? Sau cum? În frică de Hristos. Spuneam noi că e vorba despre respect. Pentru că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Este acel respect, acea reverență față de Dumnezeu. Interesant este că același cuvânt este spus și aici. Slujitorilor, sclavilor, fiți supuși stăpânilor voștri cu frică și cu tremur. Respectul. Și spunem mai departe, spune cu o inimă sinceră. Cu o inimă sinceră. Cuvântul acesta care vine din latină sincera. Fără ceară. Fără ceară. Cu referință la acele statuete care le făceau ei și doar unele aveau această etichetă sinceră, fără ceară. Nu erau ciobite și umplute cu ceară ca să arate bine. Erau pe bune făcute, cu alte cuvinte. Dumnezeu spune, când slujiți principiul, pentru că slujiți Dumnezeu, pentru că pe El slujiți în toate lucrurile, spune, fiți sinceri. Cuvântul original spune să aveți o singură trăire. Sau cum spunem noi pe românește, o singură față. Să nu fii cu două fețe. Și știți, în caz că n-am înțeles despre ce este vorba, că noi spunem, oare de ce vorbi, despre ce vorbi aici? Apostolul Pavel, Duhul Dumnezeu spune aici mai departe, nu doar când sunteți văzuți de ei, n-am înțeles, hai că înțelegem acum, cu siguranță, ca niște oameni care caută să placă altora. Și ca unii care slujiți lui Hristos. De obicei în Biblie când se respectă, e important. Și în niciun caz nu putem să scăpăm acest principiu. Hai să ne întrebăm cum muncim noi. Oriunde suntem, cum muncim? Să știți că nu trebuie să ajungem să fim șefi ca să ne dorim munca sănătoasă, cum trebuie, după descrierea sau după fișa de post. Nu trebuie să ajungem acolo. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta dinainte. Spuneam că în familie, dacă vrem să avem o familie fericită, trebuie să aplicăm principiul lui Dumnezeu înainte de a deveni familie. Trebuie să le trăim, să avem experiența aceasta din practică. Pentru că știți ce? Nu se va întâmpla nimic în familie dacă nu începem de la început. Este un principiu. Credincioși și în lucrurile mici, credincioși și în lucruri mari. Și aici, în capitolul muncii, practic, nu vom înțelege niciodată ce înseamnă Dumnezeu în viața mea ca și stăpân. Dacă nu înțeleg din lucrurile mici. Și Dumnezeu practic ne dă ocazii. Nu este vorba de că eu slujesc pe un amărât de om, ci este vorba că eu slujesc Domnului. Eu lucrez pentru Dumnezeu. Deci este nevoie să-ți faci treaba cum trebuie. Cât trebuie să fii plătit pentru a-ți face treaba bine? Pentru că de multe ori problema cu noi așa este. Dar știți ce? Realitatea demonstrează că indiferent cât este plătit omul, dacă este greșit aici, Dacă arătul ne era aici, nu contează. Pentru că totul începe aici, în inima noastră. De-aia spune, cu inimă sinceră, o singură față. Nu doar când vă văd ei, ci și în asența lor. De ce? Pentru că voi slujiți lui Hristos. Adică cei care caută să placă lui Hristos, spune în original. Apropo, te-ai gândit în ultima vreme la locul tău de muncă? Pe lângă faptul că este un loc care în vremea asta, dacă ai un loc de muncă, slavă Domnului, că mulți n-au, trăim în vremuri de criză, te-ai gândit că practic ești acolo nu pentru că te-a angajat nu știu cine, ci pentru a lucra pentru Dumnezeu. Și ce înseamnă asta în mod practic? Înseamnă să-ți faci treaba 100% cât mai bine pentru că tu slujești lui Dumnezeu. Spurgeon spunea cu privire la munca noastră din prisma Harului Dumnezeu, spune Harului Dumnezeu ne face slujitori ai Lui. Se referea la inclusiv muncă. În timp ce încă slujim oamenilor. Noi suntem slujitori lui Dumnezeu în timp ce slujim și oamenilor. Harul ne face să lucrăm pentru cer. În timp ce lucrăm și pentru lucrurile ăștia pământești. Harul sfințește îndatoririle noastre pe acest pământ, arătându-ne cum să facem toate lucrurile în lumina cerului. Frumos spus. Dar oare care este realitatea în viața noastră? William Carey, acest pionier al credinței, acest om care a avut curaj să încerce cu Dumnezeu să meargă în locuri unde n-a mai mers nimeni cu Evanghelia, ca de exemplu în India. Într-o zi, cineva a vrut să-l umilească, știind că meseria lui era de pantofar, mai exact la început de cârpaci de pantofi, l-a întrebat, care este meseria dumneavoastră? La care el a spus, treaba mea, slujba mea, este să fiu o mărturie pentru Dumnezeu în tot ce fac. Iar pantofi fac pentru a mă achita cheltuielile. Frumos spus, treaba mea, slujba mea principală este să fiu o mărturie pentru Dumnezeu în tot ce fac. Iar meseria mea este doar o metodă de a macheta facturile, cum spunem noi astăzi, că ele ne dor. Nu? Asta e atitudinea corectă. Apropo, care este atitudinea noastră? Pentru că principiul acesta, eu slujesc lui Hristos, îmi cerește munca sau școala, educația, oricare ar fi forma de muncă, de slujire. Principiul acesta înseamnă sinceritate față de Dumnezeu. Nu e vorba despre ce, cum, cât primesc, ci cui slujesc. Când te trezești dimineața, cu alte cuvinte, ca să fim clar, te trezești cu această dorință clară, apropo, pe care numai Duhul Dumnezeu te poate da. Astăzi mă duc la muncă pentru Dumnezeu. Adică te cuvinte, iar mă duc la muncă? Doamne, când o să mă scap de munca asta? E ușor să facem așa și nu judec pe nimeni, dar trebuie să înțelegem, Dumnezeu ne invită să vedem altcumva lucrurile. Spuneam că Duhul Sfânt e soluția în oricare aria a vieții noastre. Dar asta înseamnă la capitolul acesta a muncii. Noi slujim, noi muncim pentru Dumnezeu. Să știți, e groaznică întrebarea sau întrebarea cu îndoiala că s-ar putea să am munca pe care, locul de muncă pe care l-am datorită atitudinii pe care o am față de muncă. Și oare ce prostie ar fi din partea mea să sper la ceva mai bun, atâta vreme că nu știu să fiu credincios lui Dumnezeu, acolo unde am de muncă deocamdată. Un al doilea principiu privind la muncă, spune aici în versetul 6, în partea a doua, spune să muncim, să slujiți ca niște slujitori al lui Hristos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu. Știți, munca, spune aici foarte clar, felul cum muncim este voia lui Dumnezeu. Și care e voia lui Dumnezeu? Păi voia lui Dumnezeu, apropo, ca și locație, munca unde este? Între oameni. Știți, acolo ne petrecem cea mai mare parte a vieții noastre. Nu știu dacă realizați. La biserică, cum spunem noi, stăm puțin. În afară de noi care lucrăm în biserică, slavă Domnului. Sunt ce în ce mai puțin în vremurile astea. Dar restul vieții noastre sunt la muncă, la școală, acolo unde petrecem, practic, slujba noastră. Dar hai să înțelegem, cum vedem noi lucrul ăsta? O vedem ca voia lui Dumnezeu? Care e voia lui Dumnezeu? Spune că voia lui Dumnezeu, apropo de lumea în care trăim, nu este ca niciun om să nu piară. Ci doar să cunoască pe Hristos, să vină la mântuire prin El. Voia lui Dumnezeu este ca munca noastră să fie o oportunitate permanentă de a sluji pe El și de a fi o mărturie, nu pur și simplu de a face bani. Hai să reformulăm. Munca noastră este lucrarea lui Dumnezeu pentru noi. Ha? Sună bine? Munca noastră, slujba noastră este lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă să o facem pentru El. Adică nu m-a angajat oricine. Diferența este, cum spunea cineva, erau trei oameni care lucrau la o catedrală. Primul întrebat, ce faci aici? Păi, fac niște mortar. Pentru... Al doilea oameni întreba, ce faci aici? Păi eu, pur și simplu, fac aici, car mortarul. Și al treia oameni se întreba, tu ce faci aici? Eu construiesc o catedrală pentru gloria lui Dumnezeu. Diferența este mare. Și asta se vede în fiecare zi, în modul cum considerăm munca. Munca este voia lui Dumnezeu pentru noi. Nu pur și simplu doar a face bani. Să ne aduce aminte de William Carey. Banii sunt o chestie secundară. Apropo, nu există dihotomia asta, imaginea asta, biserică și lume. Sau cum spunem noi, creștini și lumesc. Sau pentru Domnul și pentru viață, pentru lume. Nu există. În imaginea lui Dumnezeu, e una singură. Noi suntem al lui Hristos în orice vreme. Dar, când ne uităm în Coloseni 3:23, îmi place cum spune acolo, orice faceți, spune orice faceți. Păi dacă orice faceți, înseamnă orice faceți. Inclusiv când mergi la muncă. Sau cum faci babysitting, sau când ești la școală, sau ce-i face? Spune, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Asta e voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca noi să ne bucurăm de El în ceea ce facem. În al treilea lucru este că Dumnezeu ne va răsplăti. În al treia principiu la muncă, atunci când practic suntem angajați, lucrăm undeva. Spune în versetul 7, slujiți cu râvnă, cu pasiune. Ca și cum am slujit Domnului, nu unor oameni, știind că fiecare, dacă face ceea ce este bine, va primi de la fel de la Domnul, fie că e sclav, fie că este om liber. Vezi, lucrul acesta, principiul acesta de răsplată, este un principiu care Dumnezeu l-a creat. Și acum să ne întrebăm, oare de ce simțim că atunci când ne investim viața, practic ne așteptăm ca să fim răsplătiți? Este voia lui Dumnezeu pentru noi, este un mod în care noi putem să ne bucurăm de ceea ce facem. Dar și ce am vorba asta care mie mereu îmi place să o spun când vine vorba de asta. Ca și copii al lui Dumnezeu, ca și creștini, avem șansa să muncim pentru două plăți. În mod continuu. Două răsplăți, două remunerări. Aici pe pământ și în cer. Adică cum spunea cineva, cred că soția mea spunea, mai trimitem blând și în cer. Ori de câte ori facem și muncim pentru Domnul, facem în numele Lui, ne trimitem dincolo. Nu în sensul ăsta că să faci pentru sufletul tău, știi, cum spunem noi. Nu în sensul că Dumnezeu răsplătește. Și să fim serioși, Dumnezeu ne răsplătește chiar și așa pe pământ. Pentru că totul este har. Să poți să muncești, să fii sănătos, este un har pe care nu-l merităm. L-am pierdut în momentul când am păcătuit în Adam. Dar Dumnezeu spune, veți fi răsplătiți. În Coloseni, capitolul 3, unde citeam înainte, continuă după ce spune, orice faceți, să faceți din toată inima pentru Domnul, pentru oameni, știind că veți primi răsplată moștenire de la cine? De la Domnul. Acum să ne întrebăm, când facem ceea ce facem, când muncim, oriunde suntem, orice facem noi, privim noi cu bucurie la faptul, Dumnezeu e cel care mă vede. Pentru El fac ceea ce fac. Dumnezeu mă va răsplăti. Nu în sensul ăsta strict economic, așa să zic, evrește. Atât am făcut, Doamne, ce faci? Mișcă că eu am mișcat. Atâta și de mașină, ca și tu să... Nu în sensul acesta, dar bucuria aceasta de a fi răsplătit ca normalitate pentru ceea ce faci. Spune mai departe în versetul 25 în Coloseni 3 că cel ce face rău va fi răsplătit după răul pe care l-a făcut și nu va fi niciun fel de părtinire. Adică Dumnezeu nu se uită la fața omului, nu contează de unde te tragi, ce nume, ce poziție ai. Ăștia sunt trei lucruri și aș vrea să ne punem întrebarea, cum privim noi oportunitățile care ne dă Dumnezeu acolo unde muncim? Pentru că să știți, întrebarea care trebuie să ne punem, dacă stau lucrurile așa, dacă noi trăim și muncim pentru Dumnezeu, oare câte ocazii ne dă Dumnezeu în viața noastră? Sau zicem, lasă că am mai făcut, să mai facă și altul. Dar m-am săturat să fiu tot eu acela. Sau mai știu ce alte lucruri. Dar dacă slujim Domnului și El este Cel care ne răsplătește, oare nu se merită să avem această atitudine? Vedeți, acestea sunt principiile care schimbă viața noastră, care invită pe Duhul Sfânt. Pentru că spunea cineva, dacă Duhul Sfânt nu ne împuternicește, ce rost are să mergem la muncă? Pentru că ce vom face? Fără Duhul Sfânt vom trăi în fire și vom face numai prostii. Prostii pe care le se văd la televizor. Asta este realitatea. Pavel vorbește, nu în ultimul rând aici, și stăpânilor, celor care sunt în poziția aceasta de șef sau angajatori. Și dacă, în primul rând, ideea principală era de respect, da? Că lucrezi pentru Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu și ești răsplătit, aici este vorba de binecuvântare. Uitați, spune aici, în versetul 9, stăpânilor, faceți și voi la fel, cu referință la răsplată, că despre asta era vorba în ultimul verset, versetul 8. Spune, nu amenințați, știind că Domnul lor și al vostru este în ceruri și înaintea lui nu este părtinire. Stăpânilor, faceți și voi la fel. Vedeți, credința în Hristos practic nu creează armonie prin eradicarea sau anularea pozițiilor sociale. De multe ori așa înțelegem. În Hristos nu mai e nici șef, nu mai e nici angajator. Nu e așa, să știți, nu la asta se referă. Pentru că dacă ai fost așa, nu ai spus stăpânilor. Vedeți, Dumnezeu nu schimbă aceste poziții de organizare. Armonia nu este prin îi aduce pe toți la același nivel. Nu, respectul nu este așa. Dumnezeu s-a făcut om. Dar El tot Dumnezeu este. Și spune, sunteți prietenii dacă faceți ce vă poruncesc eu. Există diferența aceasta clară. Armonia este prin credința în Hristos, condusul lui Dumnezeu este prin schimbarea inimii. Astfel, stăpânul sau angajatorul privește diferit pe oamenii care are sub el. De ce? Și iată principiile. Ce poate să facă un patron, cum zicem noi? Ce poate să facă un angajator? Ce poate să facă un om care e în poziție de conducere față de cei care sunt sub el? Din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Păi, spune, faceți și voi la fel. Poate să facă bine. Băi, e atât de simplu, dar e atât de greu. Se pare că nimeni nu mai vrea să facă bine, nu mai are plăcerea aceasta de a binecuvânta pe cel de lângă el. Câți dintre, poate trăiesc eu într-altă lume și voi trăiți într-altă lume mai bună, dar câți dintre patroni au plăcerea de a binecuvânta, de a face bine, de a răsplăti? Și mă refer la bani aici. Dar să-ți fie drag, bă, mă duc la, de-abia aștept să mă întrezi, că am un șef așa de tare, deci mi-e drag de el, nu știu cum să spun. E o plăcere să lucrez pentru el. A? Dar și ce este trist? E trist că și atunci când patronii, cum spunem noi, șefii sunt creștini, nu se văd lucrurile astea. Dar iată aici, spune, este oportunitatea de a face bine. Exemplul din Biblie, dacă vreți să unul, este Boaz, din Cartea Rut. Boaz era omul, șeful, stăpânul, care pur și simplu era sensibil la nevoile slujitorului. Vine Rut, o străină, și el știa să asculte Dumnezeu legea. Poartă-te cu blândețe și cu grijă față de străin. Că și tu ai fost străin odată. Și el dă porunci specifice oamenilor lui ce să facă, cum să o lase pe Rut să culeagă mai multe spice ca să aibă ea. Vedeți, bucuria aceasta, plăcerea aceasta de a face bine este în calitatea celor care, într-un fel sau altul, avem poziții de conducere. Oameni sub noi. Respectul reciproc este o oportunitate pur și simplu în fiecare zi. Boaz era un tip de un astfel de om și știți că povestea s-a terminat frumos. Rut s-a și căsătorit cu acest stăpân extrem de cum se cade. Este imaginea felului cu Dumnezeu și a arătat dragostea lui față de noi. Ne-a făcut mult bine, deși nu meritam. Oare înțelegem noi că posibilitatea de a munci este o posibilitate de a face bine? Dacă ești mai ales în poziția aceasta de conducător. Apropo, de exemplu acesta de poziții sociale, că ești șef sau ești subaltern, că ești angajator sau angajat. Exemplu în Noul Testament este epistola către Filimon. Apostolul Pavel scrie lui Filimon că era un stăpân, avea sclavi, despre un anume sclav, Onisim, care fugise de la stăpânul lui și a ajuns în Roma. Și acolo unește pe Pavel, aude Evanghelia și se întoarce la Hristos. Și Pavel le trimite cu o scrisoare. Și spune, băi, Filimane, Uite care e treaba. El a plecat de capul lui, dar acum se întoarce la tine, primește-l înapoi și nu uita că este acum frate în Hristos cu tine. Vă dați seama că Imperiul Roman, într-un imperiu în care sclavia și elementul acesta al forței brute, a tipul ăsta de conducere, era la culme, să ajungi tu să mergi la biserică, tu stăpân și tu slav. Și ce te mai faci? De exemplu, erau cazuri în care în biserică lider spiritual era un sclav în poziția socială. Cum merg lucrurile astea? Păi merg pentru că în Hristos respectul și binecuvântarea sunt privilegii pe care Dumnezeu ne le dă, le poți face. De ce? Datorită Lui. Asta înseamnă Evanghelia în acțiune. O altă, un alt principiu pentru cei care sunt în poziție de conducere. Spune, nu amenințați. Spuneam despre stilul roman. Amenințarea era îndemână. Ridici tonul, te strâmbi la față, fii cât mai impunător și spui, fă asta, că dacă nu, bau. Ai zburat. Știți? E o opțiune, dar e o opțiune proastă de tot. Pentru că nu este o opțiune pe care Dumnezeu ne-o dă. Amenințarea nu este soluția lui Dumnezeu. În Coloseni, capitolul 4, spune stăpânilor, dați-le sclavilor voștri ce altceva se cuvine. Știind că și voi aveți un stăpân în cer. Adică, dați-le plata care o merită. Plătiți-i pentru munca lor. Faceți-le bine, cu alte cuvinte. În Levitic este legea aceasta. Levitic, capitolul 25, versetul 43. Să nu stăpânești cu asprime. Să nu stăpânești cu asprime. De ce? Teme-te de Dumnezeul tău. Spuneam noi despre Dumnezeu că Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu al asprimii cu noi. Nu în pina asta se desăvârșește Dumnezeu cu noi. Deși El este un Dumnezeu aspru. L-a luat pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu și L-a dat la moarte pentru noi. Dar totuși, dragostea aceasta este o dragoste care, cum spune Apostolul Pavel, ne strânge, ne îndeamnă să trăim în ea, să o practicăm. Deci să facem bine, să nu amenințăm, nu este soluția lui Dumnezeu. Un alt lucru care spune aici, știind că Domnul este și Domnul lor este și Domnul vostru în ceruri. Ce înseamnă asta? Că stăpânii, practic, cei care sunt în poziție de conducere, au posibilitatea de a fi supuși lui Dumnezeu. Imaginează-ți când în mod permanent, tu slujești lui Dumnezeu și El este stăpânul tău. Lucrul ăsta se va vedea în felul cum tratezi pe oamenii din jurul tău. Pentru că te uiți la Dumnezeu, te uiți la exemplul lui Iisus și vezi cum a tratat El pe oameni. Este un mod în care asta produce respectul. Și despre asta vorbeam de la versetul 21 din capitolul 5. Supuneți-vă unii altora în frică de Hristos, în respect față de Hristos. Și luăm și invers. Pentru că Hristos ne-a slujit mai întâi. S-a supus față de Dumnezeu până la moarte, spune, și noi să fim supuși unii altora. Am văzut soțiile să fie supuse soților lor în Hristos. Soții sunt supuși lui Hristos, dovedind iubire față de soțiile lor. Copiii sunt supuși ascultători față de părinți. Și părinții sunt supuși lui Dumnezeu atunci când îi învață pe copii să asculte Dumnezeu. Și așa practic, continuăm acest principiu a fi supus lui Dumnezeu în mod practic. Slujitorii față de stăpânii lor. Și stăpânii se preocupă de slujitorii lui pentru că au un stăpân în cer. Regula autorității, cu alte cuvinte, este să fii sub autoritate. Regula autorității lui Dumnezeu este să fii sub autoritate. Așa înalță Dumnezeu. Avem exemple nenumărate. Iosif a fost supus mai întâi pe pământ și Dumnezeu l-a înălțat. Și l-a înălțat, l-a folosit în modul extraordinar. Nu contează cât de jos ești și cât de aprige și vitrege sunt situațiile în care ajungi. Dumnezeu te poate înălța atunci când ești sub El, supus. Și putem să continuăm. Moise, la fel. Neemia, 40 de ani slujitor. Dumnezeu l-a înălțat. David, și așa mai departe. Dar spunea cineva, dacă uiți că ai un stăpân în cer, nu vei putea să fii un stăpân bun pe pământ. Dacă uiți că ai un stăpân în cer, nu vei putea să fii un stăpân bun pe pământ. Cu alte cuvinte, felul cum stăpânim arată ce stăpân avem. De la cine am învățat, cu alte cuvinte? Dacă învățăm de la Hristos, învățăm de la cel mai bun. Și nu în ultimul rând, am văzut să facem bine, să nu amenințăm, ci să fim supuși lui Dumnezeu, dar în ultimul spun acolo, și înaintea Lui, înaintea Lui Dumnezeu, nu este ce? Nu este părtinire. Să nu avem favoriți. Să nu uităm la fața omului, cum spune Dumnezeu. 1 Timotei 5,21 spune Pavel lui Timotei, te rog ferbinte înaintea lui Dumnezeu, și spune foarte frumos, înaintea lui Hristos și înaintea angelilor, să păzești aceste învățături fără prejudecată. Și să faci, și să nu faci nimic cu părtinire. Nimic cu părtinire. Favoritismul întotdeauna pierde încrederea oamenilor. Când ai favoriți, și trebuie să recunoaște că acțiunea noastră este să avem favoriți. Așa suntem noi, rupți, în păcat. Să ne placă, să favorizăm pe unii. Poate zice că e normal, dar nu e normal. Legea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu întotdeauna ne face să privim lucrurile și ne vedem unii pe alții așa cum ne vede Dumnezeu. Dumnezeul nostru rămâne exemplul nostru. Și că două mere erau într-un pom, practic, că nu putea să fie în altă parte. Așa, și se uitau în jos la lume și unul zice, uite la toți oamenii ăștia care se luptă, să bat, să fură, să răzbună. Practic, nimeni nu e dispus să trăiască bine cu celălalt. Zice mărul ăsta. Și zice, într-o zi, eu cred că noi, merele, vom fi primii care vom da tonul la o lume mai bună. Și apoi vom conduce lumea. La care al doilea măr spune, care dintre noi, cele roșii sau cele galbene? Și merele au probleme lor. Mă rog. A fost interesant cu privire la prejudecăți, la felul cum ne tratăm unii pe alții, să citesc despre Gandhi, Mahatma Gandhi, care în biografia sa vorbea despre anii când a fost student și când a citit pentru prima oară în viața lui Evangheliile. A citit Evangheliile despre Iisus și l-a luat așa de în serios încât s-a gândit să se convertească la creștinism. Astfel, pentru că credea în Iisus, în învățăturile lui, s-a hotărât într-o duminică să ducă la un serviciu, la o biserică, era în apropiere de el, și să vorbească cu slujitorul de acolo și să-și exprime dorința lui de a se întoarce la Hristos. Când a intrat acolo, practic, cel de la ușă i-a spus din capul locului, nu ești binevenit aici, tu du-te și închină-te la cei de teapa ta. Și astfel Gandhi a plecat din biserica asta și niciodată nu s-a întors. Și spunea el, dacă creștinii ar fi oare diferiți în viețuirea lor? Dacă creștinii ar fi oare diferiți în felul cum se poartă, n-aș fi rămas hindu. Vedeți, cineva spunea bine și probabil că este un lucru care trebuie să ne amintim. Pentru mulți oameni, singura dovadă a existenței lui Dumnezeu va fi viața noastră. Pentru cei mai mulți oameni, dovada că Dumnezeu există este viața noastră însăși, ca și creștini. Pentru că Apostolul Pavel nu glumea când spunea despre el că eu sunt rob al lui Iisus Hristos. Am fost răstignit, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acum să ne gândim încă o dată, acolo unde muncim, la oameni care avem în jur, acolo unde slujim sau acolo unde conducem, oricare ar fi forma de muncă pe care o avem prin harul lui Dumnezeu, să ne gândim încă o dată la ce facem și cum facem. Să știți că pe pământul ăsta nu vom ști niciodată în întregime ce posibilități și ce face mărturia vieții noastre în viața oamenilor. Pentru că știți ce? Se filmează. Se filmează continuu. Se filmează continuu. Și într-o zi înaintea lui Dumnezeu la judecată vom vedea toate posibilitățile care le-am avut. Și vom vedea că nu s-a meritat să spunem amărâta asta de slujbă pe care o am și țara asta groaznică în care trăiesc. Nu se merită atunci când ești condus de Duhul lui Dumnezeu. Spune în 2 Corinteni 5:10 și este un verset care l-am împărat de multe ori. Spune că noi toți credincioșii ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Și vom da socoteală pentru ce? Și vom primi răsplată pentru binele și răul pe care l-am făcut când ne-am trup. Toate lucrurile, apropo, binele și răul. Suntem în Hristos iertați, suntem răscumpărați, dar suntem responsabili pentru viața pe care o alegem să o trăim. fie prin firea noastră, fie prin Duhul Dumnezeu. Dacă încercăm prin Duhul Dumnezeu, suntem binecuvântați. Și cum spune 1 Ioan capitolul 2, spune, rămâneți în El pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și să stăm cu capul sus, spune, sau să nu fim dați de rușine înaintea Lui. Dar știți că El este drept. Dacă știți că El este drept, spune, atunci știți că oricine face ceea ce este drept, este născut din El. Cum știm că suntem ai Lui? Să știți, ocazia cea mai la îndemână este să trăim la locul de muncă ca ai Lui, să slujim pe El, să facem bine oamenilor, pentru că El ne face nouă bine, El este stăpânul nostru și nu în ultimul rând să nu ne uităm la fața omului. De ce? Dumnezeu nu se uită la fața omului. El se uită la inima noastră și ne iubește, a mers până acolo încât s-a dat pe sine însuși pentru noi. Exemplul ăsta trebuie să fie în practică în viața noastră. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău care în mod neobosit ne arată în oricare ar fi zona vieții noastre, cum să trăim ca și copiii Tăi. Doamne, îți mulțumim pentru identitatea aceasta nouă pe care o avem în Tine. Că nu suntem lăsați să rămânem la fel, practic, ci suntem chemați de Tine să alegem să trăim prin Duhul Tău. Să fim mânați, conduși de El, ca să putem să experimentăm aceste posibilități extraordinare. Oriunde am fi, în familiile noastre, în viețile noastre, la locul de muncă, la școală, oriunde suntem noi, să putem să Te experimentăm pe Tine, să experimentăm viața nouă. Această identitate nouă, care ne-a dorit-o prin Fiul Tău, prin Iisus. Doamne, Te rugăm să ne dai putere. Dai putere în primul rând să fim supuși Ție, să privim la crucea Ta, acolo unde orice om este egal înaintea Ta. Și să lăsăm acest adevăr să transforme viețile noastre, să mâne deciziile noastre în fiecare zi, pentru că noi trăim pentru Tine și nu pentru oameni. Și mulțumim pentru ziua aceea când vom sta înaintea Ta și ne vom bucura de alegerile pe care le-am făcut prin Duhul Tău, Doamne. Ajută-ne la aceasta, Te rugăm, și îți mulțumim că poți face mult mai mult decât noi și să cerem. Te rugăm în numele Lui Iisus. Amin? Amin.